أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde inşallah üzerinde durmaya çalışacağımız mevzu, izahını yapmaya çalışacağım konu, gayemiz nedir ve bu gayeye ulaşmada kullanılması gereken vesile ve vasıtalar nelerdir? Bu soruların cevaplandırılması mahiyetinde inşallah dersimiz olacaktır. Mevzuya girmeden önce değerli kardeşlerim, şunun çok iyi anlaşılması gerekir ki, asırlardır insanların gündemini meşgul eden en büyük arızalardan birisi, bu iki şeyin, yani gaye ile vasıtanın birbirinden ayırt edilemeyip her birinin yerli yerince istimal edilememesidir. Yani gaye ve vasıtayı birbirinden ayırt ederek bunları yerli yerince kullanamamaları asırlardır, senelerdir inananların gündemini meşgul eden arızalardan bir tanesidir. Yani biraz daha açık ve net ifadeyle değerli kardeşlerim, gaye ile vasıtayı tefrik edememe, yani ayırt edememe, onları yerli yerince kullanamama veya İslam'ın vasıta gördüğü şeyleri gaye haline getirme gibi arızalar bu ümmetin senelerdir, asırlardır gündemini meşgul eden çirkin arızalardan bir tanesidir. Öyleyse aynı arızada vuku bulmamamız için bizim bu mevzuyu iyi idrak etme mecburiyetimiz vardır. Bizim bu konuyu çok güzel öğrenme mecburiyetimiz vardır. Madem ki bu arıza, bu çirkin arıza birçok inananların maddi ve manevi mesailerini heder etmiş, öyleyse bizim çok uyanık olmamız gerekir bu hususta. Mevzuyu güzel anlama, idrak etme mecburiyetindeyiz. Yani ne için yaratıldık biz? Neye vasıl olmak istiyoruz? Bunu çok iyi tespit etmemiz gerekir. Bu tespitten sonra ayrıyeten vasıl olmak istediğimiz gayeye nelerle ulaşabiliriz? Yani hedefimizi belirledikten sonra o hedefe nasıl ulaşabiliriz? O hedefe ulaşmada vasıta ne olmalıdır? Gaye ne olmalıdır? Bunun da inşallah üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü değerli kardeşlerim, böyle bir tespit yapılmadan körü körüne hareket edilirse, birçok mevzuda olduğu gibi bu konuda da arızalar asla eksik olmayacaktır. Aynen zamanımızdaki birçok yapılanmalarda söz konusu olduğu gibi. Daha açık bir ifadeyle, gayeleri, şan, şöhret, menfaat, etiket veya koltuk olup da İslam'ı buna alet edinen falancı, filancı veya buna paralel zihniyette olan yapılanmalarda görüldüğü gibi. Çünkü bunların gerek kasıtlı ve gerekse kasıtsız olarak gayemiz İslam'dır sözünü kullanıp da onu hakim kılmada istimal ettikleri, yani kullandıkları vesile ve vasıtalar kendilerinin bu konuda körü körüne hareket ettiklerini gösteren emarelerdir, işaretlerdir. Kaldı ki İslam'dır dedikleri birçok şeyin de İslam'la ya ne yakından ne de uzaktan zerre kadar alakası yoktur. Bunlar İslam'ın sadece ve sadece adını kullanmaktadırlar. Öyleyse altını tekrar çizerek ifade edelim ki aynı akıbeti boylamamak için bizim ilk önce gayemiz nedir ve ona ulaşmada kullanılması gereken vasıtalar neler olmalıdır sorularını cevaplamamız gerekir değerli kardeşler. Biz daha önceki sohbetlerimizde insanın yaratılış gayesinden bahsederken demiştik ki, hatırlarsınız dersimizi dinleyenler, insanın bu aleme gönderiliş gayesi Allah'a ibadet edip onu bu konuda birlemesi içindir. Biz bunu hemen hemen bütün tevhid derslerinde ne yapmışızdır? Anlatmaya çalışmışızdır. Ve bu varoluşunun, bu aleme gönderilişinin, bu alemde bulunmasının tek amacı, tek sebebi işte bu adına tevhid dediğimiz olayın gerçekleştirilmesi. Yani insanlığın yaratılış gayesi tevhiddir. Bunu her insanın evvel emirde mutlaka bilmesi gerektiğinden dolayı biz farkındaysanız sık sık bunu gündeme getiriyoruz. Belki 5 sefer, 10 sefer aynı mevzuyu dinleyenler de olsa, değil mi ki bu mevzu evvel emirde öğrenilmesi gereken bir mevzu? Bunu yeni tanıştığımız, yeni öğrenmesi gereken insanlar varsa mutlaka bunun anlatılması lazım. Bunun mutlaka anlatılması lazım. Olmazsa olmazlardan yani. Evet, Rabbimiz bu gerçeği bize Kerim kitabında şöyle ifade ediyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Niçin yaratmış Allah insanlığı ve cinler alemini? Sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye. Hatırlarsınız Zariyat suresinde 56. ayeti kerime. İkinci bir ayeti kerimede ise وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ Allah'a ibadet edin. İbadet edin. Ama ona hiçbir şey ortak koşmadan. Bu da Nisa suresinde 36. bir ayeti celile Rabbimiz bu ayeti kerimede birinci zikredilen ayeti kerimenin yanına bir şart koşarak, yani birincisinde bana ibadet etmeleri için yarattım insanları diyor. İkincisinde ise bir şart zikrederek ibadet edilecek ama hiçbir şey ortak koşulmadan. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءَ Evet. Gördüğünüz gibi, görüldüğü gibi Rabbimiz, değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimelerde İnsanoğlunun niçin yaratıldığını ve bu aleme niçin gönderildiğini gayesini açık ve net bir şekilde beyan etmektedir. Birinci ayeti kerimede insanlığın ibadet etmeleri için yaratıldığını, ikincisinde ise tekrar da faide var. Bu ibadetlerinde hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan onu tevhid etmeleri için. Öyleyse bu iki ayeti kerimeyi yan yana getirdiğimiz zaman mana şu oluyor değerli kardeşlerim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece beni tevhid etsinler diye yarattım. Sadece ve sadece beni birlesinler, beni tevhid etsinler diye yarattım. Ant parantez burada değerli kardeşlerim bilinmesi gereken çok çok önemli bir husus. Bilme ayrı bir şey, birleme ayrı bir şeydir. Çünkü bazı insanlar buradan Allah'ın birlenmesi için insanlık yaratıldı denilirken, Allah'ın bir olduğunu bilmenin işi bitirdiğini zannediyor. Halbuki Allah'ı bir bilmek ayrı bir olay, Allah'ı birlemek ayrı bir olaydır. Allah'ın bir olduğunu hemen hemen herkes bilir. Ama insanlığın yaratılış gayesi Allah'ı birlemektir. İşte biraz önceki ayette anlatıldığı gibi, onun diğer bir ismi de tevhiddir. Allah'ı tevhid etmek için yaratılmıştır insan. İşte zikri geçen bu iki ayeti kerime değerli kardeşlerim ve bunlarla eş manalı sair ayeti kerimeler insanlığın yaratılış ve bu aleme gönderiliş gayesinin ne olduğunu açıkça anlatmaktadır. Sohbeti inşallah devamlı bir şekilde dinleyin. Birbirini açacak inşallah sonunda. Ama soru şeklinde kafana takılan olursa soru şeklinde sonunda zikretmeniz için sor. Yok, bitireyim dersimi. Ders stili uslubu. Tamam. Benim açımdan, belki senin açından iyi olabilir de ben öyle şey yapıldığı zaman şunu ver kardeşimize yazsın inşallah şey yapabiliriz. Tamam. Neymiş bizim yaratılış gayemiz? İşte bu iki ayeti kerimenin bize anlattığı, ifade ettiği şekliyle sadece ve sadece tevhid için yaratılmışızdır. İşte gaye budur. Gayemiz budur. Biz bunun için yaratılmışız. Bütün peygamberler defalarca anlattığımız gibi bunun için gönderilmiş ve bütün kitaplar bunun gerçekleştirilmesi için indirilmiştir. Yani peygamberlerin gönderiliş gayesi, kitapların indiriliş gayesi ve peygamberlerin ve onlara tabi olan insanların mücadelesi, hatta ellerine kılıç alıp bu yolda kıtal yapmaları bile bu tevhidin gerçekleşmesi içindir. Bu kadar önemli bir mevzu. Biz tevhid için yaratılmışız, tevhid için yaşıyoruz ve tevhid çizgisi üzere de ölme mecburiyetimiz vardır. Bir insanın 23,5 saat yaşantısı tevhidi çizgide olup yarım saati bunun dışında olsun, bu insanın hayatı mahvolur. Yani bu insanın ebedi hayatı dediğimiz diğer taraf hüsrana uğrar. Onun için insan son kelimesine kadar tevhid üzere yaşama mecburiyetindedir. Edindiği tevhidi son nefesine kadar muhafaza etme mecburiyetindedir. Evet. Biz bu kavramı değerli kardeşlerim defalarca anlattık. Bunun üzerinde defalarca durduk. Bununla beraber bu kelimenin hakiki manasını kavramaya çalışan kişiler olarak bu kelimenin en azından bu sohbeti defalarca dinleyenlerden ne istediğini az da olsa bilen insanlarız. Fakat bizim bu sohbetimiz bizi tam manasıyla anlayamayan, başka bir ifade ile gaye ile vasıtayı birbirine karıştırıp da bu mugalata ile birçok yanlışlıklara düşen kişilere cevap olması açısından veya yine bizim için de daha güzel anlamamız, ezberlememiz için yeniden bir tarifinde inşallah fayda görüyoruz. Yani her ne kadar biz bunu defalarca da anlatmış olsak, biz yine mevzuya girmeden önce gayenin tevhid, ama tevhidin ne manaya geldiğini en azından ana hatlarıyla da olsa dile getirmemiz gerekir. Evet. Tevhid değerli kardeşlerim, belki biraz önce ifade ettiğimiz gibi Allah'ı birleme olarak umum bir ifadeyle gelen şey olsa da bunun daha net bir şekilde anlaşılması için bunun cüzlerinden bahsederek, yani tevhid ana hatlarıyla kaç cüze ayrılır, kaç bölümde gerçekleştirilir, bundan da muhtasaran bahsetmemiz faydalı olacaktır. Kelime manası değerli kardeşlerim, tevhidin Arapça bir ifade, biliyorsunuz tef'il vezninde bir nesneyi bir bilmek manasındadır. Bir nesneyi bir kılmak manasındadır. Tevhid. İstilahi olarak ki en çok Müslümana lazım olacak ezberleyeceği, kafasına yerleştireceği tarifi ıstılahi olarak Allahu Teala'yı, Allahu Azze ve Celle'yi rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve bir de uluhiyetinde birlemek manasınadır. Bunlar ders devam ettikçe ders seyrinde açılacaktır inşallah. İstilahi manası tevhid, ne yapıyoruz? Kafamıza nasıl yerleştiriyoruz? Tevhid, Allah'ı rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemek demektir. İşte yaratılışımızın gayesi olan tevhid, bu zikri geçen değerli kardeşlerim, üç ana başlıkta gerçekleştirilmesi gerekir. Yaratan ve öldürenin Allah olduğunu kabullenmek ve ondan başka da kesinlikle bir yaratan ve öldürenin olmadığına inanmak, onu rububiyetinde birlemek demektir. Şimdi buraya iyi dikkat ederseniz, rububiyet ne? Rububiyette Allah'ı tevhid etmek nasıl olur? En azından anlarsınız bakın. Yaratan ve öldürenin Allah olduğunu kabullenmemiz, ona rububiyetinde iman etmemiz, ona rububiyetinde ibadet etmemizdir. Hani başta dedik ya, Allah'a ibadet edeceğiz ama bir şart getirdi Allahu Azze ve Celle. Dedi ki, ibadetlerinizde de bana hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Öyleyse lütfen buraya dikkat edelim. Yaratan ve öldürenin Allah olduğunu kabullenmemiz ona bu hususta ibadettir. Ama onu bu hususta tevhid için ikinci bir şart lazım. O şart da devamlı bir kaideden, kuraldan bahsediyorduk ya hani. İspat ve nefi kaidesi. Allah için ispat edilen bir şeyi mahlukatından nefi edeceğiz. Evet, Allah yaratandır, öldürendir. Bu ispat, ama tevhid için bir de nefi kaidesi dediğimiz, Allah'tan başka yaratan ve öldüren olamaz. Bunu da onun yanına getirdik, gördünüz mü? İşte ispatın ve nefin bir arada olduğu bu Kur'an çerçevesindeki hareket tevhiddir değerli kardeşler. Yaratan ve öldürenin Allah olduğunu kabullenmek ve ondan başka da kesinlikle bir yaratıcının, öldürücünün olmadığını kabullenmemiz, işte ona rububiyette iman etmek ve rububiyette onu tevhid etmek demektir. Abi, rububiyetteki küçük bir cüz bu daha. Kainatı idare edenin Allah olduğunu kabullenmek ve ondan başka da idarede kesinlikle herhangi bir varlığın söz sahibi olmadığına inanmamız, iman etmemiz, onu yine rububiyetinde birlememiz demektir. Eğer kalkar da zamanımızdaki birçok tasavvufçunun, cahil tasavvufçuların yaptığı dediği gibi, Allah'ın öyle veli kulları var ki kainatta tasarruf sahibidirler. Allahu Akbar. Kainatta tasarruf sahibidir. Bu şekilde biraz şey tabirle zırvalayan insanlar vardır, biliyor musunuz? Gerçekten. Hani bırakın Mekkelilerin şirkini, Allah korusun, bu rububiyette şirk, yani daha korkunç bir şirk sergilemektedirler. Kainatı idare eden Allah'tır. Ve bu idarede hiç kimsenin zerre kadar bir gücü, kuvveti, söz sahipliği söz konusu değildir. Her şey Allah'ın elindedir. Öyleyse onu bu hususta da tevhid etmek için, yani rububiyetin idare hususunda, kainatı idare hususunda, işleri düzene sokma hususunda da Allah'ın tek başına yegane hakim olduğunu kabullenmemiz ve ondan başka kesinlikle bu konuda hiçbir güç, kuvvet sahibi olmadığını bilmemiz, işte bu konuda da onu tevhid etmemiz demektir. İspat ile nefi kaidesi sürekli yürürlüktedir. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü tevhidin bütün cüzlerinde aynı kaide ile hareket etme mecburiyetiniz var. Yağmuru yağdıranın, rızkı verenin Allah olduğunu kabul etmek ve ondan başka da ne yağmur yağdıracak ve ne de rızık verecek herhangi bir varlığın olmadığına iman etmek, işte onu rububiyetinde yine tevhid etmek demektir. Onu rububiyetinde tevhid etmek demektir. Evet. Artık rububiyetle alakalı, daha doğrusu rububiyet konusuna neler giriyor ise onları işte burada zikri geçen kural çerçevesinde ne yapmamız lazım? İnancımızı ona göre düzenlememiz gerekir. Yani neler rububiyetten ise o mevzuda ispat ve nefi kaidesini, kuralını kullanarak Allah'ı tevhid etme mecburiyetindeyiz. Allah için ispat ettiğimizi mahlukatında da nefh ederek Allah'ı tevhid etmemiz gerekir. Bu rububiyette tevhiddir. Ve bir de dedik ki isim ve sıfatlar tevhidi. Onda da Allah'ı tevhid etmek bizden isteniyor. Allahu Azze ve Celle'nin, değerli kardeşlerim, şanına yakışır bir şekilde isim ve sıfatlarının varlığına iman ederiz. İsim ve sıfatlarının varlığına iman ederiz. Allahu Azze ve Celle'nin gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse hadis-i şeriflerde zikretmiş olduğu isimlerinin ve sıfatlarının olduğu gibi kabullenilmesi ve nefi hususunda da bu isim ve sıfatların hiçbir şekilde bir mahlukatına benzemediğini veya başka bir ifadeyle hiçbir mahlukatında böyle bir isim ve sıfatın olmadığını kabullenmemiz, işte onu isim ve sıfatlarında tevhid etmek demektir. Yani bu hususta da ne yapıyoruz? İspat ve nefi bir arada değerlendiriliyor. Evet. Başka bir ifade şekliyle daha güzel anlaşılması açısından Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesinde kendisi için bir isim zikretmiş ise, kendisi için bir sıfat zikretilmiş ise, isim, efendime söyleyeyim, işte alim, fettah, kuddüs, melik, malik, sıfat, istiva sıfatı, gülme sıfatı, nuzul sıfatı, hani ayet ve hadislerde okuyoruz ya, sıfat ile ismi birbirinden ayırt etme açısından misaller verdim. Değil mi ki Allah kitabında zikretmiş? Değil mi ki onun bizler için örnek ve önder olarak gönderdiği, gösterdiği Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesinde böyle bir şey zikretmiş? Onun bu isim ve sıfatlarını tahrif etmeden, tescime girmeden, yani cisimlendirmeden, herhangi bir cisime benzetmeden, teşbihe girmeden, tevile sapmadan, olduğu gibi kabullenmek ve ona benzer de hiçbir ismin, sıfatın olmadığına inanmak, işte onu isim ve sıfatlarında tevhid etmek demektir. Bunu bu şekilde de bilme mecburiyetimiz vardır ta ki tevhidin gerçekleşmesi için. Bir iki tane misal verelim. Örneğin Allahu Azze ve Celle alim. Allah alimdir. Allah'ın alim sıfatı vardır. İsmi vardır. Allah'ın alim ismi ve sıfatı kullarından bazılarına da verilebilir. Ama keyfiyet açısından Allah'ın alimliği gibi bir alimliği söz konusu mudur mahlukatının? Mümkün değildir. Allah'ın alimliği bizim inancımıza, imanımıza göre tevhidin gerçekleşmesi için Allah'ın alimliği, yani bilgisi, ilmi kesinlikle hiç kimsede, hiçbir mahlukta olmayan bir ilimdir. Geçmişi, geleceği, olmuşu, olacağı, her şeyi bilen bir ilimdir. Onun için onu zaten akılla çözmek, akılla onu ifade etmek mümkün değil. Sadece söylenecek söz, onun ilmi gibi bir ilim kesinlikle mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz? Rabbul İzzet Kerim kitabında 7 deniz mürekkep olsa ve bir o kadar daha diyor deniz ona katılsa, ağaçlar da kalem olsa, yazmaya başlasalar yine de Allah'ın kelimelerini bitiremezlerdi. Allahu Ekber. Allah hiç mübalağa yapar, Allah hiç abartır mı? Mümkün değildir. Düşünün, Allah öyle diyorsa öyledir. Ve diyor ki bu kadar deniz, düşünün dünyanın 1/4'ü deniz, öyle mi? 1/4'ü deniz. Ve bir o kadarını daha yanına koysanız ve ağaçlarda kalem olsa, o mürekkep, o kalem yaz yaz yaz Allah'ın kelimeleri bitmiyor. Yani onun ilminde olan şeylerdir. Düşünün işte. Bir mahlukatının yarattığı bir bilgisayarının karşısında biz aciz kalıyoruz. Lan Allah Allah, lan bu ne biçim bir alet? Tık yapıyorsun, bilmem ne kadar bilgiyi alıyor, ilmi alıyor, oradan oraya aktarıyor. Yani düşünün, mahlukatından birisinin kafasını azıcık çalıştırıp da onun kanun ve kaidelerinden, kurallarından bir şeyler yakalamış, bir şeyler yapmış. Allah'ın ilmini düşün. Yani bunu genişletti ki diğer isim ve sıfatları ile alakalı da siz bunu kendiniz genişletesiniz. Öyleyse onun isim ve sıfatları ile alakalı inancımız, imanımız kesinlikle öyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse de yoktu. Olamaz. Bütün noksanlıklardan münezzeh bir isim ve sıfatlara sahiptir. Allah'a sığınırız. Allah arşının üzerinde olduğundan bahseder. Yani mahlukatından ayrı istiva sıfatından bahseder. Onun içindir ki ispat ve nefi kaidesi çerçevesinde hareket edenler hemen bu önemli kaide sebebiyledir ki hiçbir şeye benzetmeden ne demişse olduğu gibi alırlar. Allah kendisinin yarattığı mahlukatının en üstünde olduğunu zikrediyor. Arşının üzerinde olduğunu söylüyor. Er-Rahmanu alel arşisteva. E-emintum men fissemâi en yahsife bikumul arda fe izâhiyetem. Yani Rahman olan Allah arşına istiva, arşa yerleşmiştir, kurulmuştur, oturmuştur, arşının üzerindedir. Bu Taha suresi ve böyle 7-8 tane ayet vardır. Ondan sonra ikinci okuduğum ayeti kerime Mülk suresindedir. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Bu ve emsali delillerle Allah kendisinin istiva sıfatından bahsediyor. Kendisinin mahlukatından ayrı arşının üzerinde olduğunu söylüyor. İşte burada ona iman, onu bu hususta tevhid, Allah nasıl diyorsa öyledir. Teşbihe girmeden, tescime girmeden, tevil etmeden, ta'dile girmeden olduğu gibi kabulleniyoruz. Evet, Allah arşının üzerindedir. Ama nasıl keyfiyeti denildiği zaman, hani oraya yerleşmiş, kurulmuş derken nasıldır denildiği zaman, işte hani nefi kaidesinde demiştik ya, hiçbir mahlukatında öyle bir sıfat yok ki işte şöyle deyip de bir benzetme yaparsın. Haşa. Şanına yakışır bir şekilde Allah arşının üzerindedir. İş bitmiştir. Senden bunu istiyor. İşte bu gibi mevzularda Allah'ın isim ve sıfatları tevhididir. Bu hususta da senden istenen onun Kur'an'da zikrettiği isimlerin olduğu gibi kabullenmen. Sünnet-i Seniyye'de zikrettiği isimlerini ve sıfatlarını olduğu gibi kabullenmen ve hiçbir şeye de benzetmemektir. Bu da isim ve sıfatlar tevhididir. Kısa da olsa bunu böyle anlatmamız gerekir. Evet. Üçüncü olarak tevhidin cüzlerinden üçüncü olarak neyi demiştik? Uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi. İbadet adı altında her ne var ise onu sadece ve sadece Allah'a takdim etmemiz ve ona bu konuda hiçbir şeyi ortak koşmamamız onu uluhiyette birlememiz demektir. Yani Allah'a takdim edeceğimiz tüm ibadetlerimizde değerli kardeşlerim ispat ve nefi bir araya getirip Allah için ispat ettiğimiz bir şeyi başkasından da nefyetmemiz onu uluhiyette birlememiz demektir. İşte bizim gayemiz budur. Yani tevhid ve bunun şumulu dahilinde olan hakikatin gerçekleştirilmesidir. Biz uluhiyet tevhidi olarak Allah'ın önünde eğilmesine biz iman ederiz. Allah'ın önünde eğilmemizin ona karşı yapmamız gereken bir ibadet olduğuna inanırız. Bunun yanı sıra ondan başkasının önünde de eğililmeyeceği, ondan başkasına ibadet edilmeyeceği, ister ruku olsun, ister secde olsun, kesinlikle bir başka mahlukata bunun yapılmayacağı. Ona kurban keseriz. Ondan başka hiçbir şeye, hiçbir kimseye kurban kesemeyiz. Bu işte uluhiyet tevhidiyle alakalı. Biz Allah'ın gaybi bildiğine iman ederiz. Bu işin sürekli ispat yönüdür. Ama dedik ya, nefi yönünü ele almadığınız ve onu gerçekleştirmediğiniz müddetçe sizden istenilen tam olmuyor. Allah gaybı bilen midir? Evet, gaybı bilendir diyor. Ama bizim şeyh de gaybı bilir. Görüyor musunuz? Yani ispatın yanında nefi yok. Genelde problem nefi kısmında oluyor. Allah'a şirk koşan insanların çoğu Allah'ın rezzak olduğuna inanır, rızık verdiğine inanır. Allah'ın gaybı bildiğine inanır. Allah'a kurban kesilir. Bunu bu şekilde bilirler. Ama işin nefi yönüne gelindiği zaman işte burada şirk ortaya çıkıyor. Allah gaybı bilir. Ama bizim şeyh de bilir. Tabi yine Allah'ın kudret ve kuvvetini kullanarak böyle bir ifade. Allah bildirirse neden bilmesin? Halbuki Allah bildirmeyeceğini zikrediyor. Dolayısıyla onlar da böyle bir şeyi kesinlikle bilemeyecekler. Hatta ve hatta Allah bildirdiğinde zaten o gayiplikten çıkmış olur. Ama böyle bir şeyi bildirmeyecek. Dolayısıyla gaybı sadece Allah bilir. Ondan başka hiç kimse gaybı bilemez. Bunun ikisini yan yana zikredeceğiz. Gaybı Allah bilir. Ondan başka kimse bilemez. İspatın ve nefin bir arada olduğu mükemmel bir kaide, işte bu bize tevhidi kazandırıyor değerli kardeşlerim. Bunu artık daha genişletebiliriz. Kendi tahayyülünüzde bunu genişletin. Biz bunun için yaratıldık. Bunun adı tevhiddir. Biz tevhid için yaratıldık. Bunu yaşamakla mükellefiz. Hatta bize verilen dünya hayatı bu hakikatin gerçekleştirilmesi için. Biz bunun için yaratıldık. Bundan başka bir gayemiz yok. Senden sadece bunu istiyor Allah Azze ve Celle. Biraz önce ifade ettik. Kitapların indiriliş gayesi. Resullerin gönderiliş gayesi. Sadece ve sadece bu olayın gerçekleştirilmesi içindir. Bakınız Rabbimiz yine Nahl suresinde ne buyuruyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَاجْتَن۪يبُ الطَّاغُوتِ. Biz her ümmete bir peygamber gönderdik. Her ümmete bir resul gönderdik. Ki sadece Allah'a ibadet etsinler. Tağutlardan da uzak dursunlar diye. Yani resullerin gönderiliş gayesi, peygamberlerin gönderiliş gayesi tek olan Allahu Azze ve Celle'nin kanun ve hükümlerinin kabullenilmesi ve ondan başka sistem, kanun, hüküm koyan sahte ilahların inkar edilmesi için. Ona onun istediği şekilde, ona Resulünün gösterdiği şekilde ibadet edilmesi için yaratıldık. Kitaplar bunun için geldi, Resuller bunun için tebliğ ettiler değerli kardeşlerim. İşte bu menheç, bütün Resullerin menheci, işte bu usul, bu menheç yine Resulleri kendisine örnek alan akıllı, basiretli insanların menhecidir. Onların hepsi bunun üzerinde durmuşlardır. Eğer Allah'ın Resulünü kendisine örnek edinen bir şuurlu Müslüman var ise mutlaka bunu yapması gerekir. Onlar ne için çırpındıysalar o da onun için çırpınması gerekir. Yani düşünün, bir peygamber bile her şeyden önce Allah'a, onun istediği şekilde bir kul oldu. Ondan sonra davete başladı. Kendi yapmadığı bir şeyi insanlardan istemiş midir peygamber? Mümkün değildir. Aynı şekilde onu kendisine örnek edinen bir Müslüman, basiretli bir insanda onun getirdiği çizgide tevhidi gerçekleştirmesi ve ondan sonra da yapacağı iş yine Resulünün yaptığı şekilde aynı şeyi insanlara anlatmasıdır. Hulasa değerli kardeşlerim, sözün özü, bizim fert olarak yaratılışımızın gayesi tevhid olduğu gibi, bizim teşekkül ettirmeye gayret gösterdiğimiz cemaatin gayesi de budur. Yani ferden gayemiz neyse cemaaten de gayemiz budur. Tevhiddir. Fert olarak neyi gerçekleştirmek için uğraşıyor isek, cemaatimizin gayesi de budur. Hatta hayatımızın nihayetine, sonuna kadar görevimiz de budur. Allahu Azze ve Celle ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Yani biraz önce anlattığımız şartlı ibadet. Ölüm sana gelinceye kadar Allah'ı tevhid et. Tevhid üzere ol, yoksa işin yaşanır. Evet. Eğer gayeyi tespit edebildiysek, eğer gayenin ne olduğunu anlatabildiysek, ki kısa da olsa inşallah anlatmışızdır. Şimdi gayeyi gerçekleştirmede vesilelerin ne olması lazım? Neler vesile kullanılır? İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Hepinizin de şahit olduğu gibi değerli kardeşlerim, baştan beri gayenin ne olduğunu tespitte tek söz sahibinin İslam olduğunu, yani Kur'an ve sünnet olduğunu gördük. Gayenin tespitinde Kur'an ve sünnet bizim için ölçüdür. Peki gayenin ne olduğunu belirleyen İslam, acaba ona ulaşmada kullanılması gereken vesile ve vasıtaların neler olduğunu zikretmemiş midir? Elbette ki zikretmiştir. Öyleyse biz bu mevzuda da kısa da olsa bir şeyler söyleyecek olur isek, gayeye ulaştırmada vesile ve vasıta adı altında zikredeceğimiz tek kelime nedir? Tek kelime değerli kardeşlerim, tebliğdir. Bizim gayeyi gerçekleştirmek için bizimle alakadar olan insanların kullandıkları vesile ne olmuştu? Tebliğ, öyle mi? Bize tebliğ ettiler. Bize tebliğ ettiler de biz gayeyi anladık. Öyleyse umum manada bizim gayeye ulaşmada, tevhidi gerçekleştirmede insanlarla tebliğ hususunda yan yana geleceğiz. Vasıtaların, vesilelerin umum manada ismi budur, tebliğdir. Bunun cüzlerinden bahsedecek olur isek, lisan, dil, yani konuşmak, anlatmak nedir? Bir vesiledir. Nasıl ki bize anlattılar, nasıl ki bize lisanı vesile olarak kullanarak tebliğ ettiler, Allah sizden şunu istiyor, bizden şunu istiyor, nasıl ki bu vesile olmuş, biz de aynı şekilde lisanı ne yapacağız? Vesile olarak kullanacağız. Bir münker görürsünüz, ona mani olmada kullanacağınız ilk vasıta dildir. Bir maruf anlatacağınız, yani bir iyilik anlatacağınız, kullanacağınız ilk vasıta nedir? Lisandır, dildir. Bu sizin için mükemmel, bu bizim için mükemmel bir vesiledir. Bakın şu an ne yapıyoruz? Bakın bunu kullanıyoruz. Bunu biraz daha terakki etmiş şekliyle ele alırsanız, ses bir radyo şeklinde bir başka tarafa ulaştırılması güzel bir vesiledir, vasıtadır. Yani sesin terakki etmiş şekliyle, belki Allah Resulü zamanında yoktu ama sesin bugün terakki etmiş şekliyle onun daha büyük kitlelere, daha çok insana ulaşması için radyo bir vesiledir. Teyip bir vesiledir. Kasete alırsınız, birilerine yollarsınız, bu bir vesiledir. Dün konuşamadığımızı, aha bak bugün konuşuyoruz, bugün bir CD vesilesiyle, yani benim bunu yazdığım dönemlerde, belki de benim kullanamadığım bir vesileydi, onun için yazmamışımdır. Ama bakın bugün buraya ilave etmişimdir. CD bir vesiledir ama terakki etmiş şekli. Doldurursunuz içine ses, yollarsınız. Gayeyi gerçekleştirmede, gayeyi bir başkasına ulaştırmada mükemmel bir vesiledir. Evet. El. Bu da yine gayemizin gerçekleşmesi için değerli kardeşlerim güzel bir vesiledir, vasıtadır. Onunla yazmak, el. Yazarsınız bir vesiledir. Onunla bazı şeylere mani olursunuz, bu bir vesiledir. Yani kötülüğe mani olmanız, iyiliği yazıp bir yerlere yollamanız, bu bir tebliğ cüzlerindendir ve gayenin gerçekleşmesi için mükemmel bir vasıtadır. El marufu yazar, gayeyi anlatan vesiledir. El münkerin ne olduğunu yazar. Efendime söyleyeyim, bu güzel bir vesiledir. Bunun terakki etmiş şekilleri yazarsın, koyarsın makineye, tıkır tıkır tıkır tıkır çıkarır. Bir bakarsın ki yüzlerce, binlerce sayfa, öyle mi? Vesiledir. El yazar risale olur, bu bir vesiledir. El yazar bir kitap olur, bu mükemmel bir vesiledir. Gayeye ulaşmada işte görüldüğü gibi bu şer'i olan, şer'i olan her şeyi kullanabilirsiniz. Evet. Oluşturacağınız bir çay partisi gayenin anlatılması için bir vesiledir. Görüyor musunuz? Yani bu da asr-ı saadette olan. Bir çay partisi oluşturursunuz, bu gayenin anlatılması için bir vesiledir. Davet edeceğin bir yemek partisi gayenin ulaşması için bir vesiledir. Öyle mi? Arabanları birilerini bir yerlere taşıman bir vesiledir. Yani sen anlatamasan bile anlatılan yere götürmen, getirmen, o husustaki kullanacağın vesileler Allah'ın istediği, sevdiği ve karşılığında mutlaka ve mutlaka bir ecir olan vesilelerdir. Bunların hiçbirisini küçük görmeyelim. Bu meyanda neyi düşünürseniz düşünün, şeriata muhalif olmadığı müddetçe değerli kardeşlerim bunlar vesiledir. Öyleyse ben konuyu fazla uzatmayayım. Benim bu hususta buraya kadar anlattıklarımın hulasası olarak özetleyecek olur isek değerli kardeşlerim, İnsanlar bir gaye için yaratılmışlardır. Bir de o gayeye ulaşmada vesileler, vasıtalar vardır. Başta dediğimiz gibi gaye ile vesileyi, vasıtayı birbirinden çok güzel ayırt etmemiz lazım. Yani gaye ne, vesile vasıta ne? Gayenin ne olduğunu anlayacağız. Gayeye ulaşmada vesilelerin ne olduğunu anlayacağız. Ondan sonra yola koyulacağız. Bunun ikisini birbirine karıştırır isek, şimdi tevhid eğer güzel anlaşılmaz ise, bir bakarsınız ki tevhide münafi olan, yani zıt olan bir yapılanmayı gayeye ulaşmada vesile kullanıyorlar. Düşünün, bir partiyi İslam'ın hakimiyeti için ne yapıyorlar? Güya vesile olarak kullanıyorlar. Halbuki bunun, Allah korusun, bunun içinde bu yönlü yapılanmalarda tevhide münafi şeyler görürsünüz. Tevhide münafi çok şeyler görürsünüz. Allah'tan başkalarının kanun ve kaidelerine hareket görürsün. Allah'tan başkası adına yeminler görürsün. Geçiyorsunuz tasavvuf adı altında usulü, uslubu, vesilesi ile gayeye ulaşma bakarsınız ki gündeme gelmiş. Bununla güya gayeye ulaşmaya çalışıyorlar. Ama incelediğiniz zaman, tabii gaye bilindiğinde, bu da incelendiğinde, bu şekilde hareketin gayeyi batıl eden bir usul uslup olduğunu göreceksiniz. Ya demek ki gayenin çok güzel bilinmesi lazım. Ve o gayeyi berbat edecek vesile ve vasıtalardan da uzak durulması gerekiyor. Bir iki tane anlaşılması açısından örnek verecek olsak, bizim mali olarak belli bir kazancımızdan zekat vermemiz gayedir İslam'da. Diyelim ki bizim Ender Efendi sene sonunda şu kadar geliri var. Bunun şu kadarını efendime zekat vermesi. Bu gayedir. Bu gayeye ulaşmada Ender'in kullanacağı vesile kazanmış olduğu helal parasından işte 40 milyarı varsa 1 milyarını zekat verecek. Ender'den istenen gaye o. Vesilede meşru şekilde helal kazanç ve ondan verilmesidir. Ama aynı gayeyi gerçekleştirmede vesile olarak Mehmet Ceylan'ın cebinden çalsa da verse, he? Olur mu bu? Olmaz. Gayeyi de batırır. Ya neticede biz 1 milyar vermedik mi? Dese onun sözü batıl olur, kabul görmez. Yani gayesini berbat etmiştir. Dolayısıyla bu bir iki misalle de şunu anlatmaya çalıştım ki ben gayemiz hak olsa, vesileler batıl olsa ne yaparız? Kesinlikle o gayeye ulaşamayız. Hulasa-i kerem, Allah Azze ve Celle bizlere yaratılışımızın gayesinin ne olduğunu hakkıyla öğrenmeyi nasip etsin. Ve ondan sonra o gayeye ulaşmada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği yolda yürüyerek o yolu kendimize vesile edinerek Allah'ı birleyen insanlar olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konu ile alakalı benim tarafımdan anlatamadığım veya sizin anlayamadığınız bir yer var ise, bir husus var ise yine tekrar üzerinde durabiliriz kardeşlerim. Evet, şimdi söz sizde. Senin sorunu alayım. Soru aslında o anda düşündüğüm o anda yoğunlaşmışsa yani o anda ani sohbetin o önceki seyirin cümleyi için normal karşılıklı şeklinde arkadaşlar da şu an karşılıklıyız. Şimdi şöyle bu şekilde anlattılar. Başta da böyle konsepti şey yapmayınca söylemeyince ondan dolayı özür dilerim. Yani o anlık ani şeydi. Hani karşılıklı muhabbet şeklinde bazen halinde müdahaleyiz. Ben onu müdahale kabul etmiyorum. O yani, kabildenmişti de yani onu sen yani bir soru olduğu için değil. Sorunuz şey, halloldu mu sohbet çok, seyrinde? Yok şimdi halloldu. Oradaki son üç cümle çok güzel bir araya getirdiniz. Onu bir daha mı duymak istediniz? Onu bir daha duymak istedim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Benden kaynaklanan bir acizlik diyebilirim. Yani ben derse konsantre olduğum zaman işte hocam bir dakika şu ne bunu ben zamanında kayda bağladım. Dedim ki sohbetimiz bitecek ondan sonra soracaksınız. Onlar da dediler ki tamam biz de böyle gidiyorduk. Evet. Efendim? Yok kapalı değil. Abi Allah'ı bir bilme ile birleme arasındaki evet tabii. Çok güzel yani yaptığım için onu tekrar tekrar birkaç defa dinledim. Tabii Allah'ı bir bilmek ayrı bir olay, Allah'ı birlemek apayrı bir olaydır. İblis Allah'ın bir olduğunu bilir. Mekkeliler haşa Allah ikidir, üçtür dediklerinden dolayı şirk ve küfre düşmemişlerdir. Mekkelilerin problemi Allah'ı biliyorlardı ama birleyemiyor idiler. Allah'ı birleyememe arızaları vardı Mekkelilere sorsanız. Mesela ayeti kerimeler vardır. Biz bunu sair derslerde de anlatmışızdır. Dile getirmişizdir. Ey Habibim sor onlara yerleri ve gökleri kim yarattı? Allah diyorlar. Kainatı idare eden Allah diyorlar. Gözlerinize, kulaklarınıza sahip olan Allah diyorlar. Allah'ın varlığını ve birliğini kabulleniyorlardı. Ama Allah'a ibadet adı altında takdim ettikleri şeylerde tevhidi gerçekleştiremiyorlar. Yani bizim nasıl ki şu an kabirlerde, türbelerde yatan falanımız filanımız Fişman Efendimiz var. Onlarda da Lat Efendi vardı, Menat Efendi, Uzza Efendimi, Hanım Efendi neyse bu tip şeyler vardı. Onlar da kabirlerde yatan kimseler idi. Onlar da iyi niyetliydi. Bunlar da iyi niyetliydi. Allah onlar iyi niyetli diye arızalarını görmemezlikten gelmedi. İyi niyet yeterli değildir. Niyetiniz her ne kadar iyi de olsa bu şekilde bana ibadet edilmez. Ben bunu şirk kabul ediyorum. Ona peygamber gönderdi. Öyleyse peygamber de gelmeyeceğine göre biz peygamberimizin miras olarak bıraktıklarını alıp aktarmamız gerekir bu insanlara. Yani onlara merhamet etmemiz lazım. Çünkü gerçekten çok çirkin sonuçlara varılmış. Hatta daha çirkin, daha beter efendim ifadeler, inançlar şu an arzaya endam ediyor günümüzde. Biz Mekkelilerden hiç al sana bir göbek, ver bana bir bebek duymadık kabir başına gidip de. Ama günümüzde televizyonlarda milletin maskarası haline gelmişlerdir. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek şeklinde. Bu Allah'a rububiyetinde ortak koşmak, yani şirk ve küfrün en çirkin boyutudur, Allah korusun. Yani Mekkelilerde böyle bir arıza yoktu. Allah ıslah etsin. Bu fark çok önemli yani. Bu gördüğünüz fark, yani çok dilenilmesi gerekiyor. Onu dediğiniz gibi, mesela Ebu Cehil de aynı şekilde, yani o da Allah'a güya inanmıyordu. Ondan sonra yani şey yapmıyordu, yani ortak koşmuyordu güya yani. Hacı emmiydi yani, o da haçtaydı akşama kadar, oralardaydı. Hatta çok da bilgili o zaman Aristoteles'in insan. Demek ki bu yetmemiş yani. Bu yetmez. Fark çok önemli yani. Çok çok fark. Ben sorayım mı hocam? Evet. Rububiyet tevhidini anlatırken ancak Allah'ın öldürüp diriltebileceğini örnek vermiştiniz ya. Evet. Bir ayetinde de adam öldürmenin günah olduğunu söylüyor. Evet. Yani Allah'tan başka kimse öldüremez, diriltemez diye söylediniz yani. Evet. Adam öldürmenin, suçsuz yere adam öldürmenin günah olduğunu söylüyor. İşte orada tabii yani Allah öldürür, insanlar da öldürür derken onu öldüren asıl itibarıyla Allah'tır. Yani o vesile oluyor. Vuruyor, öldüren Allah'tır. Yani her isteyen istediği şekilde adam da öldüremiyor. Yani öldürmeye teşebbüs ediyor. Allah dilerse bu ölüyor. Yani orayla bağlantılı yapmamız lazım. Rızık veren Allah'tır ama gidiyoruz birisinin kapısının önünde. Yani mutlak hakimin, mutlak öldürücünün Allah, bunların bir vesile olduğunu bu şekilde düşünmek gerekir. Allah dilerse öldürebilir mi bir insan? Yani senin kader dersinde de anlattığımız gibi Allah dilerse sana zararı olacak. Dilemezse olamayacak. Yani senin onu öldürmene kastetmen, seni o insanı öldürmeye gitmen, efendime söyleyeyim, bu kimin şeyiyle oluyor ki? Senden kaynaklanan. Yani izin vermezse sen onu öldüremeyeceksin. Bağlantıyı güzel yapamadığımızdan dolayı da sen şimdi birbirine sanki tersmiş gibi. Yani demiyor mu ki Allah? Gülme sen, bana cevap ver şimdi. Şimdi demiyor mu ki Allah? Eğer Allah dilemiş ise sana bir yarar, bütün dünya bir araya gelse ona engel olamaz. Ve yine Allah sana bir zarar murad etmiş ise zarar, ona da bütün dünya bir araya gelse mani olamaz. Kalemler kalkmış, mürekkep kurumuştur. Senin şimdi bir insanı öldürmen, Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın müsaade etmesiyle, Allah dilemese, Allah müsaade etmese, sen öldüremezsin ki. Hemen akabinde senin yerine ben sorayım. Allah dilediyse, Allah öldürme. Söz diyor, şöyle geliyor hocam, diyor ki haksız yere adam öldürmeyin diyor. Tamam. Yani şimdi o adamın haksız yere veyahut da haklı yere öldüreceğini Allah mı? Tabii haklı yere Allah öldürme. Zaten haklı olması, haktan geldiği içindir. Yani sen öldür diyor, öldürüyorsun. Haksız olması ise hiçbir sebep olmadan, meşru bir sebep olmadan senin onu öldürmen. Onun da buna müstahak olacak bir takım cürmü, çirkin halleri olduğundan böyle bir takdir ilahi, ama sorumlusu sen oluyorsun. Yine Allah'ın dediği, Allah'ın yazdığı, Allah'ın tayin ettiği bir zaman dilimi yaşıyor bu adam. bu kaderle alakalı çok ince bir hat. Orada geldin mi duracaksın. Kafa yoracaksın. Allah dilemese biz ölebilir miyiz ya? İşte kadercilerin, akılcıların anlayamadığı ve çok şey yaptığı, kafa salladığı, hatta güldüğü, anlayamadığından. İşte neydin yani? İşte anlayamamamızın da sebebi vardır. Neden? Önceden bir takım malzeme istiyor. Kader meselesi öyle birden anlaşılıyor. Dinle. Allah Allah ne diyorsa. Sahabeye bile bunu anlatırken, ya Resulallah, şimdi bizim yaptıklarımız kalemlerin yazıp mürekkebin kuruduğu şeylerin içerisinden yoksa yeniden meydana gelen şeyler içerisinden. Bak şimdi soru soruyorum. Allah Resulü'nün dizinin dibindeki adam. Tabii. Kaderle alakalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalemlerin yazıp mürekkeplerin kuruduğu şeylerin içerisindendir. Hemen soruyor. Amel niye o zaman? Abdurrahman ne yapıyorsun öyle? Takıyorsun şunu. Cevap? Amel edin. Amel edin. Herkes ne için yaratılmış ise o ona kolaylaştırılacaktır. Belli bir noktadan sonra zaten aklın ermiyor. Allah dilemedikçe dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Ama şunu unutmayın ki diyor, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gel de şimdi burada konuş bakalım, ne diyeceksin? Yani dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Ama Allah dilemedikçe hiçbiriniz dileyemez. Cevabını sen mi veriyorsun? Küfretme.